Mlango wa 37, babu fadilati hafidhi al-Qur'an. Mlango wa fadla anayopata mwenye kuhifadhi Qur'an. Anapata fadla kubwa sana mwenye kuhifadhi Qur'an. Hadithi ya 460. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما متومي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مفان ومؤمن الذي يقرأ القرآن يصوم القرآن كمثل الأترجة مفان وتنرهيلي la uturujja. Asema hiya thamarun jami'un litibi ta'ami wa raiha. Asema ni tunda lilokusanya uzuri wa ladha na harufu. Ladha yake ni nzuri na harufu yake ni nzuri. Wa husnul lawn, rangi yake pia ni nzuri ya pendeza. Yushbihul batikha, inafanana na tango. Tunda lenyewe linafanana tango. Sifahamu, sema hii tunda kama lile, rihu hatayib, harufu yake ni nzuri, wa taamu hatayib, na ladha yake pia ni nzuri. Huyu ni nani? Ni mumin anayesoma Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam amepigia mfano wa tunda kama hilo ambalo kule kula kwake ni tamu na vile vile harufu yake ni nzuri ya pendeza. Huyu anasoma Qur'an. Wa mathalul mu'mini alladhi la yaqra'ul Qur'an, na mfano wa mu'mini ambaye hasomi Qur'ani kamathali tamra, ni mfano wa tende. Hasomi Qur'an, la riha laha, haina harufu, wa ta'amuha hulul, na utamu wake ni tamu, yani ile test yake ni tamu, ta'amuha hulul, lakini haina harufu, haina harufu tena, haina harufu. Wa mathalu almunafiq alladhi yaqra alquran, mfano wa munafiq alaysoma alquran, na'udhu billahi minan nifaq, mathalu rayhana, ni mfano wa rayhana. Rayhana ni tunda gani? Ni mti gani? Yapatikana hivyo hivi, rayhana na harufu nzuri, au sio bwana? Tayib, asema rihuha tayibun wa ta'muha mur, harufu yake nzuri, lakini ladha yake uchungu, chungu sana. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة. منافق أم رأي سيسم القرآن فانوا تند لحنظلة وتنقسان. ليس لها ريح وطعمها مر. هين هروف نا فيد فيد وتمواك ني وتنقتو. كيف هاوا جوالي واتو أم باكو أم با ونصوم القرآن. نهيبي البتاجم تندو ساوا. Sawa kabisa. Mumin anayesoma Qur'ani ni mfano wa tunda kama lile. Tulifasiriwa sisi, mimi nimeshaao. Wazee pengine za kujua. Lakini la fanana na tango. Mfahamu, tunda lenyewe si tango, la fanana. Nzuri kweli kweli. Harufu yake ni nzuri, tamu yake ni nzuri. Ni khairi tu kwa mumin. Ama huyu bwana mwingine ambaye ni mumin lakini hasomi Qur'an, ni mfano wa tende, haina harufu lakini ladha yake ni tamu. Ama almunafiq na'udhu billah, ambaye anasoma Qur'an, ni mfano wa mrihani, mti ule ambaye harufu yake ni nzuri, rihu tayyib wa ta'amuha mur, lakini ladha yake ina uchungu. Na munafiq ndio huyu ambaye kwamba ni handala. Mti kama huu ni utungu sana, tamu yake. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabi al-at'ima, kitabu cha chakula, kitabu cha sabini, mlango wa babu dhikri ta'am, mlango wa kutaja vyakula au chakula. Kwa hivyo hivi ndivyo nitakana Muislamu asome Qur'an. Angalia tume mwanzo atuletea namna gani nitakana ile Qur'an isome. Kwa uhodari aina gani? Halafu akatuletea fadhila ya aliyehifadhi Qur'an. Kwamba ni mtu mkubwa sana aliyehifadhi Qur'an. Na ni hatari sikupenye ile Qur'an kuhifadhi kwa sababu imekuja warada wa'id. Mekuja makemeo ya mtu kahifadhi Qur'ani kasahau, kuna makemeo makali sana aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ilazimu ile Qur'ani, na huwezi kuilazimu Qur'ani ila kwa kuisoma. Wewe angalia, licha kwa ni hafidh, mtu wa kawaida, mtu wa kawaida akiwa amezoea kusoma Qur'ani sana, sasa unaweza kumuuliza aya kwa katika sura fulani, naye si hafidh. Ikiwa wewe umehifadhi na waregelea kila wakati wasoma wasoma, itakuwa ni kawaida kwa kuwa katika ile Qur'an. Hizi fadhila zote utakuwa unakusanya wewe mtu mmoja tu. Kwa hivyo ni wajibu tusome Qur'ani vizuri. Na zamani ninakuta Malindi kwetu ni kwa kulikuwa na msikiti fulani, kuna wazee fulani mahafidh al-Qur'an maqari ajabu, wao ndio watu waenda wasoma Qur'ani kwa uhizibu pale soma. Sikia mzee amewekewa kiti kama hiki na meza, sikia akisema hivi umekosea, umekosea ujue rudi tena. Lakini sikizi hakuna kitu kama hicho. Kuna makare ambao wanaosomesha watu ile Qur'ani wakaisahisha. Na Qur'ani ni nzito, ni ngumu. Anayekuambia Qur'ani ni sahali si mkweli. Qur'ani ni ngumu. Sasa lazima kupatikane mwalimu hodari na mwanafunzi mwenye hamu. Bila hivyo haitokwenda. Sasa hizi sifa zote wataipata wale ambao wao wamehifadhi Qur'an. Mlango wa 38, babu fadli al-mahiri bil Qur'an waladhi yatata'ta'u fi. Mlango huu ataja fadla ya mtu hodari kusoma Qur'an, fadla anayopata kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yule ambaye kwamba yuasoma Qur'ani lakini kwa taabu, kugonga gonga, kugonga gonga, taabu sana, naye pia fadhila yake. Huyu mwenye kusoma Qur'ani ambaye ni mahir, ni mtu mkubwa, atakuwa pamoja na malaika wakubwa sana, na huyu mwingine atapata thawabu mara mbili. Hii ni maana ya kwamba tuhimizwe kwa nini kusoma Qur'ani. Hata kama hujui wewe ile Qur'ani, jaribu kusoma, unapata thawabu. Unapata thawabu ya kule kupata taabu ya kugonga gonga na kutafuna zile harufu, na kule kusoma Qur'an unapata mara mbili. Tufanye bidii. Hadithu Aisha, hadithi ya 461 katika mlango huu ni hadithu Aisha radhiallahu anha, hadithi ya nana Aisha عني النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول متومي قال مثل الذي يقرأ القرآن مفانو ويولي متوان باية أنا يسوم القرآن وهو حافظ له نحل يقول من هفاذ القرآن مع السفرة الكرام تكفوني أنا ملائكة وتكف. ومثل الذي يقرأ ننفان ويلي أن يسمى قرآن وهو يتعاهد أن يلزم كتك سمى قرآن نقوه فاد وهو عليه شديد ننقوم كتك سمى قرآن شدة لكن هاتك سمى قرآن falahu ajrani, analipwa mara mbili. Mara ya kwanza yalipwa kwa kusoma Qur'an, mara ya pili alipwa kwa ile taabu na shida anayopata kwa kusoma Qur'an. Wewe nafikiri angalia vizuri sana kwenye msikiti Furatan, baadhi ya watu mtu mmoja mmoja zikupata msikitini pale, ananyanyua sauti, anashindwa hata kusahisha neno, lakini wakariri wasoma, yeye aona asoma Qur'ani vizuri lakini wajisumbua. Yote hayo hayaendi bure, ni atalipwa, atalipwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Huyo atalipwa mara mbili thawabu, na yule daraja yake atakuwa pamoja na malaika watukufu ambao wazunguka katika hii ardhi, asafara alladhina julun, atakuwa pamoja na wao. Hadithi mpokewa na Bukhari katika mlango wa 65 kitabu tafsir, alipokuwa akisuratu Abasa akafasiri Mtume sala suratu Abasa, alizungumza maneno kama haya. Mlango wa 39 باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه. باب استحباب ملانق وكوبينديزيوا متو قراءة القرآن كسوم قرآن على أهل الفضل أسوم قرآن كتكمان نوات ويمع والحذاق فيه نوال محذار كبسا وكسوم قرآن وزوري سانة كسوم قرآن. وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه حتى كما يولي مسوماجي نبورا كلكو يولي أن يسومي وقرآن يولي مسوماجي نبورا كلكو أن يسومي وقرآن نبورا kuenda ukasome Qur'ani kwa watu wacha Mungu wema, usiende kusoma Qur'ani kwa mtu yoyote, tafuta. Ndio hapa inatukumbusha, ukiangalia katika talabul ilmi, ya kwamba usiende tu ukamwona sheikh ukakaa chini yake kwa atakupokea elimu kwa kila. Zunguka mwanzo, angalia wale mashekhe, angalia zile tabia zao, akhlaqi zao, maneno yao. Yule ambaye unaona kwamba huyu yuko karibu kidogo kuliko wale wengine, afadhali ukae kwake. Lakini usiende ukawadhania hao maqurani ndo mashekhe ukaghurika nao. Kesho kutwa utampata barabarani kavadingirizi. Sasa ushekhe lako huyo itakuwaje? Akufunza nini na wewe wapokea nini? Itakuwa ni hatari. Sasa lazima mtu anapopokea ile dini apokee kwa wale wanaofanana na ile dini, wenye akhlaq ya kisasa, watu mahodari, akili yao ni njema, wacha Mungu, waelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa mtu yote. Hadithi ya kwanza katika mlango huu wa 39 ni hadithi ya 462, hadithu Anas bin Malik radiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam li Ubayy, sema mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Ubayy, inna Allah amarani an aqra alayk, Allah subhanahu wa ta'ala ameniamrisha nikusomee wewe Ubay, lam yakun alladhina kafaru, suratul bayyina. Hii sura mimi nimeamrishwa na Allah nikusomee. Sasa Ubay radiyallahu anhu qala, akasema wasamani, hivi Mungu kanitaja mimi kweli? Mungu ankutaja wewe? Kala naam, ndio. Fabaka Ubeya, akalia radiyallahu anhu Allah. Vipi, kwa nini amelia Ubeya? Ajana mtu mimi si chochote si lolote, nitajwa na Mungu. ni kitu kikubwa sana. Na daiman mumin hali yake ni hizo jamaa. Siku kuona kwamba kichwa chako kidogo kama nifika kama lita 10 ya maji hivi uzito wake, hapo uko kwenye hatari sasa. Uko kwenye hatari. Lakini kila siku kiona kwamba wewe basi hata kama umbeba hizo lita 10 umvaa kofia tu kama ya madazani, basi hapo uko katika khair. Sijui utafahamiana lugha hiyo. Lugha yafahamika? Yafahamika inshallah. Tufahamiana vizuri sana. Na sasa huwaje Ubay radhiallahu anhu atajwe na kaona hiyo ni kama ndoto. Mimi si chochote, si lolote, mimi nani hata Mungu anitaje? Hilo jambo likawa ni kubwa sana kwa Ubay radhiallahu anhu, akalia radhiallahu anhu. Naam, hadithi ni sahih pokewa na Bukhari katika mlango wa 63 kitabu Manaqib al-Ansar, kitabu cha kutaja sifa wa, sifa za Ansar. Ansar wana sifa kubwa za. Mlango wa 17 babu Manaqib Ubay min Ka'b radiyallahu anhu wardah. Mlango wa sifa hu sahaba hasa ndio hadithi hii alipokelea Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'a. Mlango 40 fikiri ina hizi hadithi tatosha inshallah. Mlango 40 babu fadli istima' al-Qur'an, mlango wa fadla kusikiliza Qur'an. Wa talab al-qira'ati man haf man min hafidhihi, na kuomba kusikia kutoka maana yule aliyehifadhi Qur'ani, lilistima' kwa kusikiliza, wal bukai na kulia, inda qira'ati wakati unaosoma Qur'ani, wa tadabbur na kuzingatia. Fadlu istima'i al-Qur'an, fadla ya kusikiliza Qur'an. Ona Qur'ani soma usikilize vizuri. Wa talabu al-qira'ati min hafidhi, mtu hafidh mwambie nisomee Qur'an, liistima'i usikize. Somee na wewe usikize, utakusikiza nisomee bwana. Na kulia wakati unaposomewa Qur'ani na kuzingatia, takana ulie ikiwa umeathirika na ile Qur'an, hasa ikiwa wajua maana yake, ikiwa wajua maana. Lakini ikiwa ni mzungwareli wewe, wajua mzungwareli, bumbumbu mzungwareli, utajua maana kweli? Hata waathiriki hujui. La, hadithi ya 463, hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam iqra alayya. Mtume sallallahu alayhi wasallam ambia Abdullah ibn Mas'ud, hebu nisomee Qur'an. Qala, akasema, qultu nikasema, aqra'u alayka, nikusomea Qur'ani wewe, wa alayka unzil, Qur'ani hii imeteremshwa kwako ya Rasulullah. Qala inni ashtahi an asma'ahu min ghairi, minapenda sana kusikia Qur'ani kwa mtu mwingine akisoma, ninapenda sana, kwa hivyo wewe nisomee Qur'ani. Qala, akasema Abdullah ibn Mas'ud, faqara'tu an-nisa, kasoma suratu an-nisa Abdullah, hatta idha balagtum, baka nilipofikia, fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. Baka kafika hapo Abdullah katika kusoma. Qala li, mtume akanambia, kuf, simama bas, au amsik, nyamaza, usisome tena. Faqa faraaitu aynihi tadrifan, nikaona machozi, anabujisha machozi kwenye macho yake mtume sallallahu alaihi wasallam, Kwa hivyo yafaa mtu anaposomewa Qur'ani au kusikiza Qur'ani aliye kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallama, lakini siwe ni kitu ambacho kwamba chavutia saa nyingine katika njia nyingine ya kwamba kuna baadhi ya watu na sallallahu alayhi wasallam kalia kwa sababu ya ria wali khatari au pengine ile aya imemathiri tu basi kwa namna fulani akalia, kwa hivyo itakuwa ni khatari kwa hivyo hapana ubaya mtu alie wakati anaposema aya hii ya aliyosoma Mtume ni kuwa fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin, vipi tutakavoleta kila umma kutokamana kila umma bishahidin, mwenye kuwashuhudilia, vipi tutakapo jina min kulli ummatin, tutakavoleta kutokamana kila umma bishahidin, mwenye kuwashuhudilia, wajina bika ala haulai shahida, tukakujilia wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwashuhudia umma wako, na wewe kila mtume atashuhudia umma wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona ile mawqif ni hatari, msimamo hatari sana, sebasi basi tosh ameathirika sallallahu alaihi wasallam na akalia. Ikiwa mtume amelia, basi na wewe pia ukifahamu yale unayosema alia, kuna tatizo na hadithi ni sahih, imepokewa na Bukhari katika mlango wa 66 kitabu Fadhail al-Quran, mlango wa 35 babu al-bukaa inda qiraati al-Quran, mlango wa kulia wakati unaposomewa Quran. Hadithi ya mwisho katika mlango huu wa 40 ni vile vile hadithu ibn Mas'ud, hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud عن علقمة كبكيا كتك علقمة قال أسمى كنا بحمصة تلقوا سهيم كنا كويت وحمص أساني سيريا حمص نسيريا حاليا فقرأ ابن مسعود سورة يوسف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أكسوما سورة يوسف فقال رجل أكسيما منتو كتكواك ما هذا أنزلت ما هكذا أنزلت هي سورة ونيسوما كتك سورة يوسف هي آية ونيسوما كتك سورة يوسف سيهيفي هي كترمشوا نمنهيو أم بيناناني عبد الله بن سعود نا عبد الله بن سعود معروف ni sahaba aliyepokea katika mdomo wa mtume zaidi aya 8 sura 80 ibakia nini te na miwahusia mtume sallallahu alaihi wasallam sahaba kama wataka kusoma Qur'ani kama ilivyoteremshwa msomeni kwa qiraa ya ibn Mas'ud someni huyo sasa ha ma hakadha unzilat haikuteremshwa hivi qala kasema قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاجا نكام سوميا متومي لا قال قرأت على رسول الله مين سوميا متومي هيفي هيفي ويوسي مسيبي متومي مين سوميا متومي هيفي هيفي فقال أحسنت ناك سيما ومسيما بزوري ووجد منه ريح الخمر قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت كما من سوميا متومي هيفي بس ومفني بزور أسيما ووجد منه ريح الخمر عبد الله بن سعود كحسي حروف يا تيم هو يبارا نمتولي ماكوس نم ليف نسأل الله سلام فقال أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر ويبي وقصانيا من بيجاب سانا wakanusha kitabu cha Mwenyezi Mungu na huko wanwa tembo. Fadharabahu alhadda, akamsimamishia hukumu na akampiga hadi ya tembo ambao ni 80 sangine wanapiga 80. Ahina maana kwamba lau utarejea katika vitabu, sababu ni zile qiraa. Qur'ani imeteremka kwa harufu saba, yani lahja saba. Sasa wengine katika harufu fulani huzifanya imala, kama kuna ye na hakuna ye, wengine anavuta pahala ambapo hakuvutwi, na ukavuta ukafikiri kuna mada kumbe ni alifu. Wewe umezoea alifu uvunde uvute nini raka haraka mbili, sasa anakuvutia haraka sita, namna gani tena? Huyu acheza, huyu asoma. Lakini qiraa zote zimepokewa kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ukirudi zile qiraa ashara, ziada hizi tatu ambazo pana maneno kati ya zile tatu, lakini hizi saba zimethibiti katika Qur'ani zote hizo, kwa wale wenye kuelewa. Ukienda ukirudia katika vitabu vya vilotungwa kuhusu Qur'ani na ulumu al-Qur'an, utaipata hivi, utaipata. Hata sangine ulama wa tafsiri sangine pia wataja, wataja. Mfano wake ni mfano wa Sidina Umar radiyallahu anhu, kasali nyuma ya moja katika masahaba, kasoma sura kinyume cha vile alivyosomeshwa na Mtume. Basi alipomaliza sala tu alimshika kikosi cha mguu, basi akaenda naye mpaka Mtume, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sikia huyu anasoma Qur'ani kinyume cha vile ulivyonisomesha mimi. Kabe mwachilie mwanzo, mwachilie. Haya soma hakadha unzil, na soma Umar hakadha unzil. Lakini ni wajibu kwamba ni wale wanaoelewa kwamba hizi harufu saba. Ukienda katika Fathul Bari sasa kwenda kuangalia hii hadithi ni sahihi, atakutajia zile qiraati zote zile, nini maana ya harufu saba, na atakupigia mifano, utajua vizuri sana. Kwa hivyo sasa Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Ashanga, kwa huyu bwana anampinga, lakini subhanallah, kwamba hivi sivyo ilivyoteremka Qur'an, na huku yeye ni mlevi, yuko chakare hapa, mpaka harufu yasikika, harufu yasikika, ni ajabu. Tayeb, kwa hivyo ni as Abdullah ibn Mas'ud hakumkufurisha ule mtu kwa sababu ni mlevi. Si kama ningekuwa kama mashababu wetu siku hizi, kafiri yule, mlevi mkubwa yule, kafiri bwana. Lakini Abdullah ibn Saud alimchapa, ni hukumu ya kisharia asimamishiwe. Umeona namna gani? Naam, tuanzie mlango huu inshaallah, tumalizia wakati mwake kidogo, mlango 43. Hadithi yetu ya kwanza, mwanzo hadithi ya Ibn Mas'ud imepokewa na Bukhari katika mlango wa 66, kitabu fadhail, kitabu 66, kitabu al-fadhail al-Qur'an, na mlango wa 8, babu al-Qur'an min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam, mlango wa somi wa Qur'ani katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mlango ya 43, kitabu salati al-musafirin, ni babu fadli al-fatiha wa khawatimi surati al-baqara wal hathi ala qiraati al-ayatain min akhir al-baqara. Asema babu fadli qiraati al-fatiha, babu fadli al-fatiha, mlango wa fadla ya kusoma surati al-fatiha, wa khawatimi surati al-baqara, na mwisho wa surati al-baqara, zile aya za mwisho wa surati al-baqara kusoma pia ina fadla kubwa sana. Walhathi ala alqiraati alayatain min akhir albaqara, na kuhimizwa waislamu kusoma aya mbili ya mwisho katika suratul baqara, aya mbili ya mwisho. Nafikiri kila mmoja amehifadhi hizo maarufu, zisipokuwa kusoma suratul fatiha fadla yake. حديث يا أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمم تومي رحمنا بني زمشكي الآيتان من آخر سورة البقرة أيام بيلي ميشوى سورة البقرة من قرأهما من يكوزي سوما في ليلة نسيك كفتا زيتم تشلز. Sasa ulama wamefasiri tafsiri tofauti. Asema tafsiri kwa ajza'atahu anhu min qiyamil layl. Mwenye kusoma aya hizi mbili katika mwisho wa suratu Baqara wakati wa kulala, bas ishamtoshelezea yeye kusimama usiku. Haina haja kusimama usiku. Khalas, ataandikiwa thawabu ya kusimama usiku. هي قولي أكوان قولي أبيلي أو عن قراءة القرآن مطلقا كسوم القرآن فسنا ميباك هنا بيا إذا كفن يويوي كباتي فضل يا كسمام أسيك نزيان قولي أتات أو من الشيطان وشره kusoma hizi aya mbili mwisho wa suratul baqara itakutosheleza shaitani na sharia, shaitani na sharia. Tafsiri ya nne, au dafa'ata anhu sharra al-insi wal-jin, au itamhifadhi mwenye kusoma hizi aya mbili sharri ya binadamu na shaitani. Itakavu kuwa ni kuwa inafadla kubwa sana hii aya. Aya hizi mbili mtu kusoma ni fadla liyoji ukasoma na vile vile ukasimama na usiku. Sala hii ambayo ghaliban wale ambao kwamba wale yuteza hii salatu leili ni talabatul ilmi. Talabatul ilmi wengi wao wameteza sala ya usiku, ambao wao ndio wahitajia zaidi kuliko wengine, sababu watakana wao wawe ni wenye kulazimu kusimama usiku ili Allah subhanahu wa ta'ala awasahilishie yale wanayopokea katika dini yake subhanahu wa ta'ala. Ni muhimu sana. Kwa hivyo hizi kauli nne tukua unayotaka wewe ni sawa, itakuwa inakutosheleza kusimama qiyamu layl. Kisome hizo aya mbili, yani kama kwamba wewe umesimama usiku sawa sawa na thawabu ya kusimama usiku tadikiwa ukisoma hizo aya mbili. Kauli ya pili, kusoma Qur'ani tu bila mipaka pia itakufanya wewe uandikiwe nini? Thawabu ya qiyamu layl. Au itakutosheleza na shaitani na shari ya shaitani. Kauli ya tatu. Kauli ya nne, itakuhifadhi na shari ya mwanadamu na shaitani. Na mwanadamu ana shari fahamu? Lau mwanadamu hana shari ungejikinga na Mungu subhanahu wa ta'ala. Ha? Mwanadamu wewe wajikinga na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Qul a'udhu bi rabbin nas. Jikinga. Ha? Na Mwenyezi Mungu na Mola wake. Kwa balaa ya binadamu. Kwa hivyo katika hizi hali nne zote hizi ni sawa. Haina tatizo katika tafsiri yake. Kwa hivyo ni bora mtu kusoma hizi aya kabla hajalala, kabla hajalala. Hadithi imepokewa na Bukhari katika kitabu al-Makhazi, kitabu cha 64 mlango wa 12, babu hadathani khalifa. Utakwenda kuikuta hii hadithi na insha Allah taimalizia hapa darsa. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.